Allah'ım ne olur. Yap Allah. Yani, inşallah. Allah dilerse diyor, inşallah diyor ama aynı zamanda da ya Rabbi bunu istiyorum diyor. Tabii. Yani. Bunu talep ediyorum İnşallah diyor. İnşallah ya Rabbi. Evet. Ama bu talep tabii Allah'a emir buyurma anlamında bir talep olmamalı. Estağfurullah. Dualarımız maalesef içi boşaldığı için dualarımız Allah'a emir verme anlamında bir talebe dönüşüyor. Hı-hı. Onun için dua Allah'a emir verme değil. Dua dillerimizle söylediklerimizden çok ellerimizle yaptıklarımızdır. Onun için duada niye ellerimizi açarız? Zira ellerimizi gösteririz. Ya Rabbi bu ellerden geleni yaptım. Elimden gelen bitti. Bu ellerden ne gelecekse onu eylem olarak ortaya koydum. Ve bundan sonrası gelmiyor. Artık benim elimden gelmeyen bir çizgiye, benim elimden gelmeyen tarafını ya Rabbi sen müdahil ol. Hocam en sonda bir Allah'a dua maddemiz de var ya. Evet. Onu da hatırlatayım. İnşallah.